di kampung, mangko denai bayi bajalan, marantau ma adu untung, nanyo para sayan. Sabaan tiap basa balas sayang, menanti diranah minang, jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati. Jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati.